Més de 40 anys amb tu. Moi boas tardes, queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa Galegos Novais, aquí en Radio Samboy, con todos vosotros, dúas oriñas de radio para entretervos e pasalo ben. No 89.4 da FM tentaremos facer dúas oriñas de radio en galego para que todos vosotros teñades conocimento de noticias e novidades e interesantes entrevistas que faremos cos convidados que teremos hoxe. En primeiro lugar, o que quero agradecerles que estean ali, non podo contar hoxe coa presencia do noso compañeiro Armando Fernández, que ten hoxe visita médica, pero que seguro que estará aí o carón de todos nosotros. Porque quero que todos vosotros o disfrutedes, escoitamos unha peciña de música para de seguida chamar o noso primeiro convidado, Avelino González, concretamente. Vamos adiante coa música, pois. Tudo quanto gosto, tudo que me lembro, a canção que me acalma, o café quente na cama, és pouso pra minha alma, quando a noite te chama, és todas as histórias e todos os clichês, todos os romances. Coisa máis bonita, para recibir precisamente a Avelino González, un grande actor, persoa que admiramos moitísimo, non somente por o seu traballo, sino tamén porque, ademais, vai a ser premiado con un grande trofeo, entre comillas, que lle entregarán no Fiot de Carballo. Moi boas tardes, Avelino. Hola, moi boa tarde. Benvido, moitísimas gracias e antes de nada, pois moitos parabéns por ese agasallo que vas a recibir precisamente no Fiot, un grande evento en Carballo, non? Pois sí, é un festivalazo, é un dos festivais importantes, non sei se é moi coñecido por fora, creo que é menos coñecido que o de Rivadavia, por exemplo, que ten máis tempo e entón, pero este é un festival que paga a pena ir a Carballo as fins de semana do mes de outubro para mirar teatro, porque se o espectáculo non é bo, vai ser moi bo, e se o espectáculo non é moi bo, vai haber moi bo ambiente. Claro que sí. Ademais, ti participarás, bueno, serás un máis da nómina de premiados precisamente nese grande evento que é o Fiot de Carballo, que xa ten un grande renome, que ademais aparecen premiados outras persoas interesantes e importantes como a ti. Bueno, o sea, parece moita xente admirada, ademais de querida por min, entón para min é así unha sorpresa. O de estar ao lado deles, porque ademais con este premio, sabendo sabendo del, pois pues, é destas cousas que dixo, home, a veces sempre pensas, no, pois pues, gustaríame que me deran tal premio ou tal outro, sí. Pero deste nunca tuve esa pulsión, porque sempre me pareceu que era un premio ben dado, sí. Sabes, a xente que o merecía sin ningún tipo de dúbida, non hai ninguén que poidas cuestionar, podes dicir, vale, pois pues, esta persoa adoece disto, sí, pero iso que ti digas que adoece, non fai a ninguén inmerecedor ou inmerecedora de ese premio. Entón, para min é esta cosa que dis, ui, a ver como fajo para estar a altura aí. Sí, hombre, estás a altura, porque además participas, sí. Con que eres un grande colaborador con Cándido Pazó, e Cándido Pazó tamén foi, sí, precisamente premiado. Sí, bueno. Estás a altura, claro, lógicamente. Cándido, Evaristo Calvo, Kiko, sí, sí, Cadaval, sí, Víctor, sí, Mosqueira, sí, sí, sí. Carlos Alonso, Ana Romaní, que foi aquí lle deron o ano pasado, ano pasado, tal, sí, sí. Se demostra que non é unha, que non é un premio gremial, sino que é teatral, sí, en todos os sentidos da palabra. Iso de que este Ana Romaní, que é unha persoa que sempre se preocupou por informar de teatro, por divulgar, mm, o teatro, pois mira, está moi ben, é un puntazo. No, aparte de ser un puntato, ti estás trabañando precisamente no teatro e demostras que o teatro precisamente é algo que debemos felicitar a todas as persoas porque vosotros dadesnos vida. Cualquier persoa que se chega ao teatro, seguro que disfruta precisamente coas vosas expresións. Bueno, hai que tamén felicitarte por ese traballo, Sereas, Dragóns e Pistas de Baile, non? Moitas grazas, sí, é un espectáculo que lle tiña moitas ganas e con para meterme tamén en líos técnicos de utilizar proxeccións, utilizar música, pero todo desde a perspectiva de intentar, a ver, nunca se consigue, ¿no? Pero é a causa de intentar que o teatro sexa como salón da casa, onde os recursos técnicos que hai, pois, non son recursos do outro mundo, sí. Non se trata de facer ningún efecto visual que chame a atención, mm, pero sí que sirva de apoio, sobre todo emocional, porque nas posicións que se utilizan, o que máis interesa non é o deseño ou a figura que se vexe, sino a cor. Mm. E entón, as cores, pues claro, axudan nese chegar a emocións dunha maneira non racional, porque para forma racional xa está a palabra. Bueno, a ver cando algúns promocionadores ou non sei, persoas que levan salas, pois se interesan por ti, nos achegas aquí a Cataluña, ¿verdad? Pois, oxalá, pago yo en catalán tamén se fai falta, non hai problema ningún. Por eso, Abelino, a verdade é que non somente por o teatro, sino que ademais a túa faceta teatral demasiado coñecida, bueno, moi importante, admirada, non? Traductor de teatro, especialista en animación de rúa, que bueno, aí na rúa tamén disfrútase e disfrutan contigo, non? Muito, eu teño orgullo, ves, disto sí que vou a fachendear, de que eu fun, se non o primeiro, o segundo en andar en moto en zancos en España, sí, sí, sí. E creo que non hai dúbida de que fun o primeiro en andar en bicicleta en zancos, e ademais costa arriba. Máis esforzo ainda. Muito oh, máis... oh, sí. Ese foi talmente o que dicían allá nos os do Partido Comunista, aquilo que falaban da Alianza das Forzas do Traballo e da Cultura, porque fun eu máis un xubilado da Citroën que pergeñamos en bicicleta e máis a moto. Primeiro foi a moto, logo foi a bicicleta. A bicicleta era máis delicada porque tiña eu que facer forza. E bueno. Sí. En fin, e final conseguimos. Foi moi divertido, sí. Bueno, moito. Divertido para ti, para os demais disfrutando, lóxicamente, non? Sí, porque home, que a bicicleta non podía, pero na moto levaba nenos a pasear, entonces, claro, os nenos flipaban con aquilo, e hai por aí fotos, sobre todo en Redondela, que foi onde máis anduve, no festival de títeres de Redondela, un festivalazo, e iba sempre. E entón, claro, miraba a medrar os nenos, e os nenos dicían, veña, a montar unha volta. Tatán falábanos de ti, Tatán Cuña falábanos de ti, ademais admirábate tamén, precisamente foi o que nos dixo, ponte en contacto con Abelino que hai que felicitalo, e eso fixemos. Outra cousa máis que hai que dicir yo todos os ointes, que sigues tamén cos chistes que foron contos, non? Sí, claro, ese é unha... Pois mira, agora para o ano que ven que lle dan o que as letras galegas, para as pandeireteiras. Claro. Pois vai ser, claro, eu creo que hai como un ambiente, a sensación de que iso se vai ampliar a oralidade en xeral, que vai estar moi centrado, naturalmente, na música, nas cancións, nas mulleres cantando, pero que se vai extender, sen restarlle protagonismo a elas, insisto. E entonces ese contos que foron chistes, foron destas cousas que empezas aí a fuchicar, a sedellar aí, a ver este conto de onde ven, este conto de onde non ven, e entón acabas descubrindo tantos contos hai que agora mesmo son chistes, pero que antes foron contos, o que se adaptaron a contemporaneidade, na forma de contalo, na extensión, nos personaxes, pero que siguen sendo os mesmos, sigue aí posando, pois chegas a contos que crees que son moi, moi, moi, moi galegos, pero que resulta que se contan no Vietnam. Sí, sí. A ver... E outros que son moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi novos, pero que non son máis bellos que andar a pé. É un desenvolvemento tamén da nosa retranca, non? Algo que empregas tú para precisamente para contar e para monologizar, porque tamén faz monólogos. Sí, e o da retranque é unha ferramenta que é utilísima, e aí sí que se pode falar de que a retranque é un humor que é un humor peculiar. Eu teño a teoría de que non é un humor galego. No humor galego que hai son temas dos que nos rimos e outra xente non. Por exemplo, nos rimos da morte, sin embargo, de Salamanca, e isto sufrino eu contando contos de morte que aquí todo o mundo ri, e ali mirábame con cara de pero vamos a ver, esto non era comedia, porque extrañado. Me hablan de mortos, pues porque os mortos tamén son de risa, ¿no? Sí, sin embargo, quitando os temas, ¿sí? A retranca é unha cousa moi de aldea, claro. Por tempos. Sí, sí, sí. Por tempos. Claro. Na cidade, por exemplo, en Vigo, que onde estou agora, en Vigo a retranca é algo que se está perdendo moito. Pero eu creo que non é por mal da, o sea, non é cousa de Vigo, sino que é cousa das cidades, teñen outros tempos. A urbanización. Hai outro tempo na cidade que é distinto. E entonces na aldea os tempos eran máis delongados, había máis espazo para os silencios, de feito. Habendo como hai poucos monólogos que utilicen o silencio. Sin embargo, os contadores de contos, nunha porcentaxe altísima, utilizamos o silencio como unha parte máis, como unha palabra ou como unha frase máis. Sí. E entón, bueno, pois saímos adestrando en retranca a xente urbana, que aquí en Galicia pois é máis fácil, claro. Máis fácil porque aínda está aí na boca dos pais ou na boca dos avós. Claro, claro. No, e lembrando cousas que precisamente suceden na aldea, aínda algunhas veces suceden na aldea, por que se perdeu moitísimo precisamente por a pouca utilización gandeira tamén labradora, non? Que está... Sí, pero as relacións humanas siguen sendo as mesmas, cambian os contextos, cambian os modos, por iso aquilo dos contos que foron chistes, que en realidad iso foi unha confusión, en realidad o título real é chistes que foron contos, pero non sei onde carallo cambiei eu a orde das cousas, que así quedou. Entón, o que atinxe as relacións humanas, sigue funcionando, e a veces o que fai falta é, pois, cambiar. Onde antes se falaba, pois, igual dunha vaca, pois agora hai que falar dun can. Non sempre, non hai unha relación, non hai unha relación automática, pero sí que se manteñen moitos. E outros, pois, como pasou sempre, hai contos que quedan aí atrás, porque xa non son útiles no tempo no que esteamos agora mesmo ti e máis eu, non? Hai contos que, por exemplo, todos os contos que hai sobre muller, como muller parva, pois eses contos xa non se contan, hai moi pouca xente que os conte, cada vez menos, porque a sociedade xa avanzou. Entonces eses contos non lles interesan e non lles fan graza. E mudou para ben, claro. Entonces, sí, o que sí podes facer é utilizar eses mesmos contos, virándoos, darlles unha virada. Sí, sí, sí. Porque hai un conto, por exemplo, da muller que sempre levaba a contraria, ¿no? Ese conto sempre me chamou a atención, porque na miña experiencia, do meu entorno, e incluso a miña familia, o goberneiro era o home, non a muller. Entón eu conto ese conto que antes se contaba, a muller joverneira, pois eu o conto agora con un home joverneiro e funciona exactamente igual. Ajá. De feito, agora estou xa traballando nese conto en sacalo do entorno de aldea para leválo a entorno de cidade. Urbanista. E faltanme detalles, pero funciona igual, o sea, non é complicado. Non é complicado. De verdade que... En vez de un cabalo, colles un coche e aí vas. tamén ter razón. Un auto sirve claro. Para medio de locomoción que antes se empregaba, que non existía tampouco. Por iso mencionabas precisamente o cabalo, non? Ou unha besta, claro, calquera. Claro. Lóxicamente. Sí. Bueno, Avelino, para min é un placer e unha honra para nosotros terte aquí no noso programa, humilde programa, pero volvemos a felicitarte por o teu traballo e por ese grande agasallo que vas a recibir precisamente como trobeiro no fiot de Carballo. De verdade que te agradecemos moitísimo, desexámosche moitísimos éxitos en todo o que ti encomendes. Moitísimas grazas. Bueno, despedímoste con unha peciña de música da seguinte persoa que temos convidada, que é Carolina Rubirosa. Titúlase O meu camiñar. Radio Samboy. Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xarada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi. Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Teu camiñar. Precisamente esta é unha peza dunha grande admirada cantautora galega, do Grove concretamente, pero reside precisamente na Coruña, Carolina Rubirosa. Moi boa tarde, Carolina.

ofereceu, que é por ela ser menina, que é para estar perto de Deus. Foi assim de pequenina que a quiseram ensinar que tem lugar na cozinha e em casa a costurar. Tem cuidado, Carolina, que o lagarto dá ao rabo. Tu até te vês rainha, queima-te o patriarcado. Tem cuidado, Carolina, quem tem sonhos tem pecados. Ser menina é tua sina. Bueno, agora vamos a terra de Fisterra. Precisamente intentaremos falar con Pepe do Fieiro, un personaxe que nos deu a coñecer precisamente Pepe Formoso, que el coñece moi ben e que tamén vai nos a falar do Olimpo Celta, do Monte Pindo. Moi boas tardes, Pepe. Boas tardes. Moi boa tarde, benvido, moitísimas gracias por atender a nosa chamada. A ver se habla un pouco claro, porque non o uso moi ben, eh? Non hai moi ben. Bueno, o noso técnico seguro que nos axuda para que vostede poida escoitarnos mellor. Vamos a ver, o que queríamos saber é que, bueno, vostede ten moitísimos anos de coñecemento e de saber dese Monte Pindo, ese Olimpo Celta que lle chaman algúns, non? Sí, hai anos que o conozco, sí. Díxeme, Pepe, que vostede, na súa xuventude ou moitísimo, cando era máis novo, pois seguro que acompañaba os seu rebaño por aí arriba, non? Sí, nos anos, cando era máis xoven, acompañaba os meus veciños, todos tiñamos ganado, cabras e ovellas, mantíñamos aquí por este monte, andaban apastando por este monte, e nos cuidábamos polo monte. Sí. E andábamos explorando polo monte, porque en este monte, según a leyenda, según nos contaban os vellos, sí, estuvo habitado por xentes, non? Sí, sí. Que en realidad non sabemos exactamente que xentes eran, porque o monte ten moita historia, pero non é moi conocida, porque non existe un documento escrito da antigüedade que nos poda explicar o que aquí ocorreu a través dos siglos. Sí, sí, sí. O que sí nos decían que había moito tesouro escondido, que os mouros, que eran os que vivían aquí no monte, sí, que deixaran os tesouros escondidos cando foron expulsados porque non puderon leválos. Entonces, nos andábamos polo monte cuidando o ganado desde a mañán á noite. Ajá. E pasábamos o día polo monte explorando en busca a ver se encontrábamos eses tesouros. Muy bien. Claro, por eso eu conozco o monte pois, de esa forma. Pero durante anos estuvemos cuidando ganado, explorando. Pero para poder estar de día a noite, non sei, en algún momento habería que esconderse, ou polo menos acollerse en algún sitio, algún acobo ou algún sitio habería para poder acollerse, porque tamén chovería en aqueles. No, sí, a cova, sí, hai algunha cova, sí, non moitas, pero hai algunha cova, logo hai outras que eu non lle chamo cova, chamolle cabañas, porque eran pedras como facendo máis ben puente e tal, sí, que é onde estuveron escondidos os escapados da guerra cando a guerra española, non? Fuxidos da guerra civil. Fuxidos da guerra civil. E nos explorábamos tamén todas esas cuevas. E tamén nos, bueno, avisaban por si acaso, non? E como? Que tamén nos avisarían por si acaso cando viña os guardiñas. Non comprendo. Digo eu que tamén nos avisarían, ou polo menos tiñanos presentes por si acaso viñan os guardias a buscalos. No, cando ese tempo, cando andábamos nós polo Pedregal, xa non había guardias, eh? Xa se acabara todo, non había guardias, nin había fugados. Ai, xa. Moi ben. Bueno, as pedras que vostede mencionou agora tamén teñen algunhas delas un nomes, delas, algunhas delas moi grandes, non? Grandísimas, unha chamanlle un xigante ou algo así, non? Bueno, hai certas pedras que ten os seus nomes propios, como o xigante, o coloso. Ajá. Logo hai outro, hai aquí unha roca que ten como uns 383 metros de altitud sobre o nivel do mar. Conócese co nombre de Peñafiel, pero nos meus tempos non se conocía co nombre de Peñafiel, eso foi por error. Ajá. Nos conocíamolo co nombre de O Castelo, ajá, O Castelo Grande, porque na cima hubo un castelo, ajá, estuvo coberto con tella, cando vivían os mouros, e chamábamos O Castelo. Sin embargo, aquí o pueblo do Éfero non o conocía como nombre do castelo, sino que o conocía como nombre de Petón de Sanquente. Con respecto aos nombres, hai nombres que sí, conocémoslos todos polo nombre que é, pero hai outros nombres que depende de que nos diga. Se nos di unha persona de Carnota, unha persona do Pindo, unha persona de Arcos, igual é a mesma cousa, pero con diferente nombre. Ajá. Pois eso sería bon para a toponimia do lugar, escribilo nalgún documento, verdad? Sí. Sería escribirse, pero que sepa, non hai nada escrito ainda. Habría que incomodar a algún rapaz novo para decirle: oi, mira, ve, apúntate esto e esto e esto outro, e esto, e facerle unha fotografía, e ao mesmo tempo, por lo menos que quedara escrito, non? Para as seguintes xeracións, non? Sí, non estaría mal, non? Sí. E os sendeiros de por aí están moi ben señalizados ou hai que ir contento para poder, para non perderse por aí, non? Bueno, perderse, bueno, unha persona que non conoce, sobre todo se coincida a cerrar do rexeiro ou tal, claro que pode perderse. É como se perda, como agora hai moita maleza no monte, sí, que non está limpio como estaba antes, cando estaban os animales, claro, o monte estaba limpio, claro, e andábase por calquer parte. Pero agora, claro, hai moita maleza, e a veces unha persona que non conoce non se debe expoñer, porque como se mete entre maleza, despois xa non sale. Ajá. Xa se te han dado casos, e logo hubo que ir a socorrelo, non? A buscalo, claro, para poderle, sí, axudar, lóxicamente. Bueno, dende arriba, dende o alto de todo do Pindo, hasta a Moa, non? Parece ser. E dende ali hai unhas visións, un panorama fantástico, cando non hai néboa, claro. Sí, a Moa, que é o punto máis elevado do Monte Pindo, o punto central, é máis elevado, está a 627 metros sobre o nivel do mar, e desde ali, pois, é un mirador excelente, que se ve todo alrededor, hasta o propio horizonte, su día está claro, non? Claro. Hasta dicían os nosos vellos que se vía, desde ali, que se vía a roupa ao sol, as sábanas blancas tendidas ao sol en Santiago. Ah. Eso sí que eu non consiguen velas nunca, ainda que fun con prismáticos. Pero o que sí vin foi os fuegos artificiales cando queimaban a fachada o Víspero do Apóstol, a fachada da catedral. Ajá. Eso sí que se vía moi ben. Carai. Eu fun ver varias veces pola noite. Carai, pois sí. Debería ser un espectáculo fantástico, porque pola noite, bonito, precisamente, sí, esas luces, esa lucería, fantástica, non? Sí, ademais iba a ver a posta do sol tamén. Carai. A posta do sol, que se ve poñer o sol por baixo do mar, tras de Fisterra, alá polo Atlántico. Carai. Unha vista exquisita, moi especial, sí. Preciosa, ademais co mar ali de fondo, unha cousa fantástica, claro que sí. Bueno, sí. Escoítame unha cousa. Nalgúnha ocasión, bueno, deberían levar condimentos para comer durante todo ese tempo que estaban cos animais. Ou tamén aproveitaban, bueno, algunha cousa que había no monte? No, mire, cando estábamos cos animales, comíamos a mañán a casa cando marchábamos con eles a mañán. Sí. Generalmente non levábamos nada porque, claro, na casa mandaban normal unha bolsa con algo de comida e tal, pero era un estorbo para nós. Claro. Entonces non levábamos nada, estábamos sin comer todo o día, carai, hasta posto do sol que regresábamos, carai, pero nin gana tiñamos, nin nos acordábamos de comer hasta a volta. Carai. Nos pasábamos ben, entre todos, pasábamos ben, que éramos varios. Ah, ou seja, que aquelo, bueno, seguro que terá anécdotas importantes ou moi moi curiosas, por exemplo, cando quero dos fuxidos, seguro que algún que outro, ao mellor, deronlle algún susto ou alguna anécdota, non? No, susto non, susto levou unha vez un compañero meu que fui el solo, coincidiu, sí, aquel día a ir el solo, sí, porque generalmente íbamos ou son a parte do monte, mañan é outra, e tal, é pasada é outra, non? Non íbamos sempre ao mesmo sitio. Sí, sí. Cambiábamos o pasto dos animales, non? Entón, unha vez un veciño fui solo, e tuvo a suerte de que se encontrou co lobo. Carai! E o lobo, pois, atacaba aos animales, os animales marcharon, e o rapaz, pois, subiu salió unhas pedras, e quedou sen fala, e os animales marcharon para casa, asustados, e os animales chegaron a unha hora indebida ao lugar. Entonces a xente dixe, a ver, que pasa aquí? Como chegan os animales e os pastores non? Entonces foron en busca del, encontraron encima dunhas pedras todo asustado, que non era capaz de saltar das pedras, que tiña medo co lobo que o viñan a comer. Carai, carai. Sí. Home, eso... Bueno, pero tiñan algún que outro mastín, seguro que algún can acompañaba os animais, non? Sí, generalmente levábamos cans, pero eran cans pequenos, cans de palleiro. Ah. Que... Eso, os cans era para que nos defenderan o ganado contra o raposo, porque había moitos raposos e viñan, a veces, estándonos vigilando. Claro, nos andábamos distraídos polo monte adiante e o raposo tiña ido a matarnos algunha ovella. Carai! Entón, tiñamos os cans, eses cans solamente eran bons para defendernos do raposo. Pero o lobo tiña de medo. Claro, o lobo era... E ademais, o lobo era unha casualidade, que o lobo viña pouco, porque como non había maleza no monte, non tiña onde esconderse, porque o Monte Pindo era solamente pedras e campo. Un campo esquisito por entre as pedras, que daba moi bo pasto para os animales, pero hoxe hai moita maleza. Si, ya maleza. Hoxe sí que se viñara o lobo, esconderíase aí, podía criar e podía estar aí, pero non ven porque non hai animal ningún no monte e non ten nada que comer, entonces non pode estar aí o lobo, sen comer non pode estar. Claro, claro. Tentaremos que todo eso se poida, volvo a repetir que teríamos, sería este interesante e bonito que algún novo, rapaz novo que este estudiando que fixera unha pequena non é moi ben o que me dice. Que digo eu que se sería bonito ou interesante que algún rapaz do instituto ou un rapaz novo poidera escribir todas esas cousas, novidades interesantes que vostede nos conta, non? Non comprendo o que me dice. Digo eu que sería fantástico poder recoller nun escrito, nunha noveliña ou nun pequeno libro todas as cousas que vostede nos conta, verdad? Sí, bueno, agora a xente xa vai escribindo, xa van aparecendo algúns libriños e tal, xa van aparecendo algúns libriños. Pero, en realidad, claro, depende do que a xente vai contando, non? Pero hoxendía a xente que conocía esas cousas, que eran os vellos, que falaban dos mouros e falaban do que pasou no Monte Pindo e tal, agora generalmente esa xente xa non existe. E a xuventú, pois, sabe pouco deso porque agora non van ao monte. Agora a juventud agora non conoce o monte porque agora están polo estranxeiro e ven aquí de vacacións, como animales non ten, o monte xa non van. O monte está perdendo os nombres que ten, está os perdendo todos. Que a xente nova agora xa non conoce esos nombres. Claro, claro. Por eso diría que sería bonito incomodar... Claro, sí. Que estaría ben, sí, estaría ben. Uh-huh. Eu procuro telos escritos, están aí, teño os escritos aí, moitos nombres e tal, pero claro, mellor era facer un libro, facer unha historia... Claro, que, sí. Públicamente, non? Pois hai que convidar a Pepe de Formoso, Pepe Formoso, para que busque alguén que poida recoller todo ese traballo e poder publicalo, poder facelo público. E ademais, si vostede... Claro, si todo aquí eso... había que subir ao Monte Pindo, visitar o Monte Pindo. Claro. Eu, por exemplo, pois, en canto poda, pois, iba lle dicindo os nombres, non? Os nombres, isto chamase tal, isto chamase cual. Claro. Os nombres que hai, non? Enseñarlle as cabañas que hai tamén, as onde estuveron os quindos da guerra. Sí. E logo, as cuevas que hai, que cuevas, eu chamolle cuevas, claro, aqueles locales que entran no interior da terra e ten unha entrada para salir, entrar e salir polo mesmo sitio, non? Ajá. Porque as cabañas onde estuveron os fugados da guerra, igual podes entrar por varios sitios e salir tamén por varios sitios, pero esas cuevas que hai, que en realidad son dos, son a cova da pendente e a cova dos morcegos, esa entras e sales e polo mesmo sitio están introducidos no interior, no corazón da terra. Ajá. Entre as rocas. Sí, sí. Entón, volvendo á pregunta de antes, do monte pouco se podía coller, porque non hai frutos por ali, non? Como, como? Que non hai frutas, non hai frutais, non hai ninguna cousa que coller por ali. No monte non hai frutal ningún, non? Sí, o, sí. O que hai agora son toxos, moitos toxos, silvas e tal, como agora non hai os animales que limpian o monte. Claro. Que non ven limpiar a veces o lume. O lume sí que, limpia o monte demasiado, que é o que estropea todo, non? Eso o lume non limpa, o lume fai daño. Claro que sí. Bueno, e despois, outra cousa que tamén se podería fazer ou se debería fazer por parte da administración ou por parte de quen fora, pois facer algunha señalización para poder camiñar por algunhas zonas determinadas, porque, como vostede di, pérdese unha persoa se non sabe os sitios, non? Sí, claro, aquí xa señalizaron, pero hai quen se dedica a ir ao monte a facer daño. Vaya. Porque moitos foron, estropearon as señales que había. Vale. Arrancaronas, tiraronas, desaparecéronas, non? Entonces, claro, como as andan desaparecendo así, pois sí, tampouco se non volven a repoñelas, non? Porque para qué? Para estropearlas outra vez. E ademais isto, que claro, agora o monte está dedicado ao turismo. Agora o monte vai turismo de todas as partes do mundo. En calquer parte do ano podemos encontrar aquí xente de calquer continente da Terra. Carai. Ademais, non só no verán máis, non? Sí. Pero en calquer parte do ano. Ah. No verán, no inverno, no otoño, en calquer momento do ano, aquí ven xente visitar este monte. Ah, esa natureza agradecese, vou a decir, non hai contaminación, non hai ningún tipo de perigo, entonces a xente camiña por aí arriba, por o Monte Pinto, por o Olimpo Celta, pois con moitísima facilidade, claro. Sí, sí, agora os camiños das rutas non están agora moi preparadas, porque, claro, van estropeándose co tempo, ca chuvia ou co tal, e agora xa non se arreglan como se arreglaban antes. Agora non miran polo Monte Pindo nada, Agora só hai maleza. Claro. As rutas que hai están cubrindo de maleza, xa hai uns cuantos anos que non se limpian, a veces xa un se ven mal para poder circular, non? Carai. Pois, escoitame unha pregunta que quería decirle. Canto gando pastoreaban por el IT? ¿Canto qué? Canto gando. Había muitísimos animais, como? Ah, pois, mire, sí, había. Agora non hai ningún, Agora non hai ningún, sí. Porque a forestal fixou desaparecer os animales todos. Pero antes había centos de cabras e ovellas. Centos? Yegos e vacas. Antes había moitos animales. Que eran todos da zona, da contorna, de Carnota? Eran do contorno todos dos pueblos que hai alrededor do monte. Sí, sí. Eran de Carnota, do Pindo, de Arcos, de Huesa, dos lugares que hai alrededor do monte, non? Lira. Tamén de Lira, por aí subían. Como? Que tamén subían de Lira, quero decir, de aí ao lado. Tamén habría, sí. Claro. Bueno, pois, é unha fermosa explicación do que usted nos acaba de decir. Que é o que recomenda vostede a cualquier persoa que se achegue precisamente a esa zona para visitar? Bueno, pois, eu recomendaría a todos os oyentes que se poden, cando podan, que veñan visitar o Monte Pindo, porque estou seguro que non han de ser defraudados. A todo mundo lle gusta o Monte Pindo. Pero, claro, deben levar unha persona que lle explique que coñeza, algo. Sí. Porque eu teño visto xente que vai ao Monte Pindo e logo pregunto-lhe, que? Subiste ao Monte Pindo? Subiste ao Mou? Sí. E que? Viste as murallas da Moua? Vistelo? E logo hai murallas na Moua? Claro. Pasaron por encima delas e non as viron, claro, o resto, non? Restos de murallas, sí, non? Sí. Tamén haberá... Bueno, logo, que foi o que viste no Monte Pindo? No Monte Pindo non saber máis que pedras. Sí, pero pedras e nada máis. Pero hai restos... Sin embargo, hai xente que vai, explica-lhe unhas cousas, e nesas pedras ve moita historia, non? Pedras podes ver moita historia. Pero, claro, o que non conoce, pois, claro, non ve nada, non? Sí, sí, sí. Yo tamén haberá restos arqueolóxicos tamén, sí, non? Sí, sí, moitos, sí, sí. Hai restos arqueolóxicos, restos de murallas, restos de viviendas, restos de castillos. Sí, sí, sí, hai moito. Porque cando estaban os moros, tiñan aquí os seus castillos, as súas murallas, que estas murallas, claro, non se sabe exactamente quen eran os habitantes e quen construiu as murallas, non? Claro, claro. Pero parecense, eu cando vexo esos restos de murallas, acórdome das murallas dos romanos, como fixeron na ciudad de Lugo, en Ávila, por aí, que esas murallas consérvanse ainda en perfecto estado, non? Sí, sí. Pois eran murallas parecidas a esas. No, nos campos da Moa alcanza unha extensión de 10 hectáreas de terreno. Carai. Sí. Claro, xente que vai, como agora tamén, hai moita maleza e a veces impide ver os restos, non? Claro. Xente que vai que non conoce, pois non ve eses restos. Pasa por encima deles e nos ve. Claro, claro. Sí, sí, ten que ir para visitar Monte Pinto, debería ir con xente que coñeza como mínimo os camiños. E outra cousa que lle quería preguntar, tamén se pode chegar desde o Monte Pindo, pode se ir casi ao Ézaro, non? Sí, sí, está ao lado do Ézaro. Está ao lado do Ézaro, o Monte Pindo e Malvézaro están separados solamente polo río Xallas, a cascada do río Xallas. A cascada que sí. Paga a pena tamén visitarla, sí. E facerlle algunha foto extraordinaria tamén, non? Mm. Paga a pena. Bueno, pois, que lle agradezo moitísimo, señor Pepe, unha conversa extraordinaria e fantástica que lle mandarei despois polo WhatsApp ao Pepe para que a poida ver e escoitar. Moi ben. Agradecerlle moitísimo a conversa de hoxe. Bueno, pois xa intentaremos falar con vostede en outra ocasión que teñamos un poquinho máis de vagar. Vale, moi ben. Moitas gracias. Moitísimas gracias. Hasta outro momento, señor Pepe. Hasta logo. Eu canto para olvidar. Eu canto para olvidar. Eu canto para olvidar. Eu canto para olvidar as penas que levo dentro. As penas que levo dentro para si non me mataré. A virxe do Porto Velho ten a cara para o mar. A virxe do Porto Velho ten a cara para o mar. Para ver os mariñeiros, para ver os mariñeiros cuando veñen de pescar. Polo mar abaixo vai o mar. Polo mar abaixo vai unha barquiña moi achegadiña á vía do tren. A virxe do Porto Velho non deixa máis de chorar. A virxe do Porto Velho non deixa máis de chorar. Chora mar abaixo vai o meu amor. Polo mar abaixo vai o meu ben. Polo mar abaixo vai unha barquiña moi achegadiña a vía do tren. Abaixo vai o meu amor. Polo mar abaixo vai o meu ben. Polo mar abaixo vai unha barquiña moi achegadiña a vía do tren. Mar abaixo vai o meu ben. El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 de la nit i dissabtes de 3 a 4 de la tarda, el jazz esdevindrà protagonista exclusiu. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí. Galegos no baix. Ay, alma se me grabó a raíz do teu querer, mientras no mundo vivire otro amor no hei de ter. O cariño que che teño, linda, ti no sabes ver, poida ver Baixamos a música de a señora Carmen, que nos sirve para recibir a unha persoa importante e interesante para nosotros, Carolina Silva, que é da Asociación para a Fundación Manuel Bello. Moi boa tarde, Carolina. Hola, boa tarde. Benvida, moitísimas gracias por atendernos. Acabo de dicir que ti eres a presidenta da Asociación para a Fundación Manuel Bello, non? Sí, é unha asociación pro Fundación Manuel Bello. Queremos constituirnos, chegar a constituirnos nunha fundación. Vale. Quen era ese Manuel Bello? Que é o que podes destacar? Así, sucintamente, porque falar de Manuel sería un programa enteiro, non? Sí, é difícil falar dele, e sobre todo é difícil resumir. Sí. Manuel Bello era sobre todo unha persoa, un activista da lingua galega. O sea, desde a adolescente tuvo moi claro a súa necesidade de exixir, poder vivir no seu dereito a vivir en galego. Ele que quería era exixir o seu dereito a vivir en galego. Entón, sí, colaboraba en todo tipo de iniciativas, desde a etiquetaxe en galego, desde reclamaba sempre os contratos, él non asinaba un contrato que non estudese en galego, él era enfermo renal desde os 27 anos, e entonces desde esa edad pues, foi pensionista, entonces tuvo tempo libre entre trasplante y entre diálisis y diálisis, tenía tempo libre para dedicarse, ¿no? para su activismo. E unha lembro, no, que no hospital, no, cada vez que tiña que someter as operaciones, e sempre reclamaba, por exemplo, a documentación en galego. Era, pues a veces era tiña que esperar, ten pasado ter que esperar, ter que aplazar unha operación, pues porque a documentación non estaba en galego, e ela si xa. E bueno, e depois, bueno, nas redes sociais era moi activo, estaba sempre dando opinións e bueno, e tamén colaborando con outras fundacións e con outras asociacións e tamén con negocios particulares, no, que intentaban galeguizar o entorno e participar eso no na galeguización do consumo. Bueno, Manuel Bello Salvado era precisamente unha persoa activista e un fomentador do uso do emprego da nosa lingua galega, e entonces precisamente esa asociación que vos tendes é para intentar que se faga unha fundación Fundación Manuel Bello. Tivestedes unha primeira xornada importante no mes de no mes pasado, mes de agosto, me parece, en Santiago de Compostela. Que vos pareceu? Que resultado ou que conclusións levastedes a cabo? Ben, bueno, nesta xornada, bueno, foi unha xornada para analizar o uso do galego nos contornos digital, laboral e radiofónico. Entonces, bueno, convidamos a representantes deses sectores e bueno, chegamos a unha serie de conclusións que vamos a tratar, ¿no?, de elevar ante as institucións, sobre todo as institucións públicas, para ver se podemos dar continuidade, se podemos facer algo con esa información, ¿no? Uh-huh. Unha das cousas así que nos chamou moitísimo a atención, sobre todo no contorno digital, uh-huh, por exemplo, era que nos sorprendeu bastante. Es decir, nestes momentos hai 20% de usuarios en internet que exixen, que piden, ¿no?, dan a opción de galego, ¿no? E se comparamos, por exemplo, co porcentaxe en Cataluña, en Cataluña un 33%, en galego é un 20%. Sí, e, de feito, é máis, a nos nos sorprendeu gratamente, porque pensamos que en galego pues, había haber menos xente que demandar así de xeito activo, no, eu quero a versión en galego desto, ¿no? Entonces, e eso, después, eso non se traduce, pues, por exemplo, a hora de visitar páxinas web, a hora da presenza real do galego nos medios, ¿no? Entonces unha das peticións, ¿no?, que surdiron ali, ¿no?, que despois de reflexións, ¿no?, pois se chegou á conclusión de que a conclusión é de que as ofertas de marketing ignoran o galego. De feito, a maioría, tanto a oferta pública como privada tamén, de formadores de marketing ignoran, cer, non traballan a repercusión do galego nas ventas, ¿no? Entonces, uh-huh, o que queremos, o que pedimos é que as institucións públicas, entre elas a universidade, ¿no?, sí, sí, que comencen a elaborar estudios de mercado. Uh-huh. E como ente público, a universidade tenga capacidade para marcar o camiño a veces a outro tipo de escolas privadas, ¿no? Sí. E desde traballos sociolóxicos que estudian o curso no bilingüe a outro tipo de estudios. Unha vez que existan con estes estudios, se poden establecer estrategias de marketing para divulgalas nas cámaras de comercio. Porque unha cousa que está clara, que tamén se chegou a esa conclusión de Ana Sumara, é que o galego vende. Pero son poucas empresas as que se lanzan, que saben realmente, ¿no? Uh-huh. Es que se lanzan a utilizalo pues, para vender o seu producto. Sí. Y después también otro tema muy importante que nos llamó la atención es o galego dentro de la empresa, ¿no? Porque o te quitas en galego ya lleva algunos tiempos funcionando, y en efecto, las empresas que o fan se dan cuenta, ¿no?, los resultados positivos que llevan. Pero o galego dentro de la empresa, ¿no? Quisimos saber cómo funcionaba. Entonces llamamos a empresas que quisieron implantar. E todos coincidían, ¿no? A xente ter falar o fala, máis ou menos, ¿no? Sobre todo nos sectores da obra, moitísimo máis, ¿no? Na oficina xa menos. Pero o problema ven que non teñen que facer documentos, porque a documentación pues non está. A documentación están gastando. Entonces, a empresa ou ven, a ten que traducir, e eso supón cartos, y eso, porque eso é tempo que se perde. E o tempo nas empresas é cartos. Sí. Entonces, ao final, pues, ceden, ao final... Sí, se fala galego, pero se escribe en castelán. Entonces, tamén era outra petición que se nos fixo, ¿no?, de que debería haber unha oficina, un servizo que axude, non sei se podría ser de traducción ou simplemente de elaboración, que esté traballando día a día con ese tipo de empresas, que se creen unhas sinerxías para redactar toda a documentación precisa en galego, sí. E tamén estas empresas tamén nos comentaron que se encontran en moitas ocasións soas. Que están de soas, non soas, e que sí que me gustaría ter un feedback da administración. Pues... Que les digan, mira, pues moi ben, ou xa non piden cartos de feito, non están dicendo non queremos subvención, non, non, ni, no, piden que se escoite, que se valore e por suposto que se axude con estes atrancos de día a día que pode ser pues eso, a falta de documentos, legislación, teñen a veces que traducir cousas, etc. Eso lleva tempo, entonces non é viable meterse en ocasión, ¿no? Claro. Bueno, a administración ten que poñer máis no asunto, porque en realidade o empregar o noso idioma é precisamente unha carta de presentación importante. Aquí, falando, xa que falaxe de Cataluña, en Cataluña o .cat ten moitísima axuda, ou polo menos axuda a moitísimas empresas e a todas as persoas que queiran empregar o catalán, tanto é así que hasta o propio WordPress está adecuado e axeitado para poder escribir en catalán. O .gal tamén debería ter esa opción. Non sei se a partir de aí pois se podría demandar tanto a internet como a Google como aos outros, pois, outros medios que empregan pois moi ben o castelán e o inglés, pois tamén empreguen tamén o galego, non? A ver, existen, a ver, na rede hai lagoas, hai algúns parches, algúns programas teñen o parche de galego que se chama, entonces se pode ter algún, hai algún tipo de soportes que teñen o galego, pero uns o teñen e outros non. Entras en Google, tes unha opción galego, pero pois outros dos servicios de Google pois xa non o ten. Entonces, por exemplo, ali o que aconsellaban era poñer pois sempre no ordenador, na configuración, poñer o galego de primeiro e de segundo portugués. Por qué? Porque hai xente pois que prefire traballar co entorno portugués, se non quere ter o de castellano, pois o ben o segundo en castellano, ¿no? Pero sempre intentar configuralo en galego. De todas maneras, non todo o mundo sabe como configurar todos os dispositivos en galego, e eso sería interesante tamén nos ponemos aparte en dos proxectos que posiblemente poñamos en marcha, o de facer vídeos explicativos para axudar a xente a galeguizar o entorno digital. Bueno, hai moita xente, porque hai moitas opcións que moita xente non coñece, pero que é o esforzo, non é que buscar, non? Sí, sí. Bueno, a verdade é que, aparte, bueno, algo se está avanzando nese aspecto, porque a Asociación Obradoiros Digital Galego está traballando moitísimo e ofrece moitísimas ferramentas para poder empregar o noso idioma, ¿no? Lógicamente, hasta no medio audiovisual. O que pasa é que, bueno, hai que ir pase niño, porque tampouco, o que me dixe ti antes, a administración non pon de sí o que debería poñer. Pero, bueno, vamos a centrarnos no que eu quería decir yo nosos ointes. A asociación que ti diriges é a Asociación Pro Fundación Manuel Bello, que tendes unha páxina onde se poden meter todos os nosos ointes e escoitantes, manuelbello.gal, e aí asociarse tamén, non? Facerte ese socio ou sí, colaborador. Sí, quería puntualizar, Manuel con O. Sí, sí. www.manuelcono. Porque moita xente que busca Manuel con B. É Manuel con O, Manuel e Bello con V. Todo xunto, Manuel, sí. Manuel Bello con V. Todo xunto, punto gal. Punto gal. Sí, sí, sí. Hai unha ficha que se ten que rellenar e despois vos ao recibila xa lle contestades para saber onde poden facer o ingreso para participar ou para ser colaborador, non? Sí, sí. Mira, ¿puedo falar un poco sobre el funcionamiento de la asociación? Porque claro. Nos interesa. Bueno, cuando empezamos a pensar que hacemos tal, si una asociación, si una fundación, ¿no? ¿Qué tipo de estructura le damos, ¿no? Para nos poder impulsar también proyectos. Se nos aconsejó hacer una asociación, una fundación, precisamente porque en la que hay, porque pensaba, pues hay muchas fundaciones. Pero hubo xente que me dixo, pero fan falta máis. Fan falta máis, e de feito, bueno, cada unha ten o seu modus operandi. E fai falta algunha máis como que atenda os novos tempos, ¿no? Os tempos mudan. E precisamente estamos pensando en facer unha fundación para a xente nova. É dicir, donde tantos rapaces, bueno, para xente nova, hai moitos rapaces que están na casa e que teñen moitísimas capacidades, son talentos desaproveitados, claro. E que poderían estar participando e que a veces non teñen, ou ben están, a veces están sós, a veces están un grupo pequeno, e bueno, queren facer cousas e non teñen a veces a donde acudir. Entonces, nos o que ofrecemos é unha estructura que donde as ideas, en de que nos podamos ter algunhas ideas de proxectos e tal, donde as ideas non veñan solo desde arriba, sino que o povo, ser a cidadanía desde abaixo, fagan propostas. Queremos esto. Entonces, si se nos facilita proxectos, a asociación, despois fundación, pode apadriñar eses proxectos e despois buscar financiación tanto nas entidades públicas como nas empresas privadas, que tamén se poden implicar, e axuda tanto de un soporte xurídico, administrativo, ¿no?, para levar a cabo este proxecto. Entón, se trata de ofrecer unha estructura, un funcionamento dinámico, para que a xente desde abaixo poda achegarnos as súas ideas e os nosos proxectos, e tamén para movilizar, para dar a xente ganas de facer cousas e non estar esperando que desde arriba se nos dé todo feito, porque a xente nova está moi preparada, teñen o entorno digital cambia a sociedade e cambia a mocedade. E depois tamén quero decir unha cousa, a xente maior que xa vive meus anos e xente que xa está xubilada e que ten tempo, esta xente tamén ten que aportar a súa experiencia. Hai moitos xente que estuvo participando en moitísimas asociacións e que ten moito que aportar e que pode guiar. Entonces, entre todos, se hai ganas de colaborar. E eu creo que eso sería un instrumento moi enriquecedor para a sociedade galega. Sí. Como decides vos na vosa páxina, unha estrutura colaborativa capaz de chegar a todos os recunchos do país, que é moi interesante. Pero tamén teredes intercambios con outras persoas, quizás con Portugal, con Brasil, con outras zonas onde o noso idioma tamén se ve medianamente empregado, non? Vale, temos un proxecto que estamos, ainda non comezou, non? Estamos xestando, é un proxecto para conectar rapaces galegos con rapaces do Brasil. O galego ten a sorte, hai que decilo, ten a sorte de estar emparentado con a familia lusófana. Entonces, un galego se pode comunicar con un portugués, con un brasileiro, con un angolano, con un caboverdiano, claro, con un mozambiqueño. Entonces, que pasa? Que esas sociedades, que tanto o mellor a Portugal do Norte, o resto da lusofonía non coñece Galiza. Entonces, das ideas, dos retos, por un lado, dar a coñecer aos nosos rapaces, os galegos, que se poden comunicar perfectamente. A veces, ao principio, pues, os sotaque diferentes, teñen que adaptar e tal, unhas palabras diferentes e tal, pero que se poden comunicar con rapaces de Brasil. E despois, sobre todo tamén, moi importante, que os propios brasileiros descubran que existe un sitio que se chama Galicia, que está ao norte de Portugal, donde tamén se fala un portugués ou un galego-portugués un pouco diferente. De feito, o acento é moito máis parecido. Un brasileiro... precisamente porque ahora estamos en contacto con eles, con este proxecto, entende fonéticamente mellor a un galego que a un portugués. Moi ben. É un intercambio. E o caboverdiano igual, e a ver, e un caboverdiano igual. Se retene o tempo, tido a sorte, ¿no?, de coñecer xente tamén de esos países africanos que falan portugués, e dicen que o galego, é máis, nos entendemos mellor o galego, lles gusta moitísimo escritar o galego, gusta ir moitísimo, e hai que fomentar tamén ese tipo de relacións. Sí, o intercambio con un sotaque o mellor diferente, pero o intercambio de comunicación é importantísimo, porque ademais asenta moito máis a nosa cultura, non? Claro, porque o problema do galego é que, a ver, a xente nova che di, é que se ve como unha asignatura. Porque despois, se non me ven un uso práctico, para que o van a estudiar? Para que o van a falar? Se despois na rúa, pues, cada vez, sobre todo nos entornos urbanos, en certos sitios onde é difícil, non é habitual escutar xente menor de 60 anos falando galego. Entonces, hai que explicarles que efectivamente que é unha lingua internacional. Que é unha das linguas máis faladas do mundo. E este pois, é un atractivo. E o galego non está aillado. Non é que despois, escutei moitas veces, despois de Pedrafita xa un galego máis falado. Non. Na outra dirección, no Atlántico, está moi presente. Claro. Unha tarxeta de presentación o feito de que alguén queira comunicarse a etiquetaxe dos produtos galegos en galego tamén é unha verdadeira tarxeta de presentación importante e de prestixio, non? O que pasa é que, claro, non todos pensan o mesmo e algúns deles están falando de que, bueno, dígamelo en castelán, dígamelo en cristiano, dicen os algúns fodechinchos, perdón, algúns madrileños, non? Sí, pero bueno, enténdeno perfectamente. O que pasa que non... Eso é outra cuestión, unha cuestión sociolóxica que a mín a veces me custa entender, porque cando queren... se entende perfectamente, sí, que está en un mínimo de interés. Claro. Y bueno, y sobre que o galego vende, pues eso, sobre todo, a ver, que o galego vende na alimentación, eso tamén se falou nas xornadas, e eso está, xa se sabe. Entonces, non hai que insistir, todo mundo sabe, ¿no? Que o galego vende. De feito, a ver, hai algunhas marcas que teñen incluso a página web solo en castellano e en inglés e tal, pero fan publicidade en galego, curiosamente. Xa. Eso tamén é unha especie de misterio que nos dicen, bueno, como pode pasar esto? Sí, que hai detrás, sí. ¿No? O sea, hai unhas casuísticas así moi un pouco extrañas, ¿no? Que o galego vende, sí, porque os produtos galegos teñen boa fama, ¿no? De calidade e tal. Claro. Entonces, o queixo galego, bueno, claro. Por suposto que vende. O aguardente galego, o viño, tal. O viño se etiqueta en galego e se vende onde sexa. Sí, ¿no? Sí. O problema son estas cousas modernas, ¿no? A tecnoloxía. Ese xa non se vende tanto en galego. E eso, claro, hai que... en campo que hai que agora explorar e traballar tamén. Vos tendes moita comunicación con persoas escritoras, poetas, lingüistas e demais. Vin na vosa páxina que fixestedes un convenio con César Pazos para promocionar o noso idioma, pero tamén a Fundación Venancio Salcines tamén tendes como colaboradora, non? Sí. Sí, curiosamente, quería actualizar, ¿no? Esta semana acabamos de nomear socio de honra ao escritor Xavier Alcalá. Hombre, un gran profesional. Sí. Sí. Que nos está a acompañar a axudar nesta tarefa. E realmente quero aproveitar para agradecerle o apoio que nos mostrou desde o primeiro momento, ¿no? Que salimos a primeira vez que salimos no Facebook aquí, queremos montar esta fundación tal... Me chamou e me dixo, conta comigo. E porque, bueno, consciente da necesidade de traballar e da necesidade de un proxecto de estas características. E despois, bueno, Salcines tamén estuvo desde o primeiro momento, Fundación Salcines, un mundo empresario que normalmente, a burguesía, normalmente está un pouco de costas o galego, ¿no? E agora están empezando a darse conta de que sí que necesitan polo menos explorar o concepto identitario. E están abriéndose e é moi importante ter colaboradores deste sector. E con respecto a César Pazos, pues César Pazos é un escritor novel que tamén coñecía a Manuel, era amigo de Manuel. Mm. Manuel, de feito, Manuel finou, pois, ainda non fai 2 anos, en decembro de 2022 e César pois estaba bastante unido a él, estaba axudando máis de feito Manuel, ¿no? Estaba conversando, ¿no? Sobre a novela que estaba escribindo Pazos nese momento y entonces, bueno, pues esa relación que existía, pues entre ellos, pues ahora pues ha heredado a Fundación, entonces por eso está apoyando y bueno, estamos colaborando también con él. Y bueno, es un escritor que bueno, sacó a su primera novela, sacó, y ahora está que en vías de sacar a versión galego. Que nos realmente queremos colaborar, ¿no? Bueno, buscando persoas que poidan colaborar, que poidan asociarse na vosa asociación para que esa fundación vexa luz en algún momento. A participación anual é que cativiña, según teño entendido. Bueno, hai moitísimas opcións, pero en realidade poñéndose na vosa páxina, que, como xa dixen antes, a Manuel Vello .gal, pódense asociar e pódense colaborar con vosotros, non? Sí, hai moitos xeitos de colaborar, de todas maneras. Cada un desde a súa especialidade, desde o seu talento persoal, sempre pode colaborar. Non fai falta ter experiencia aquí en activismo ou en asociacionismo, non? E unha cosa que quería tamén aproveitar e decir, non? A ver, cando empezamos, non, con a pensar, non, de facer unha fundación, había xente que decía, pero para eso van falta moitos cartos, non? Sí. Efectivamente, non, fai falta un capital inicial. De feito, normalmente, as fundacións se suelen crearse por medio de herencias, pois que herdanzas que non teñen herdeiro, ¿no? Ou ben pois unha gran empresa, ¿no?, que quere crear a súa profesión, porque aí hai capital. E non sei, somos conscientes de que se queremos crearla de verdade, pois fa falta haberá que reunir un capital, pero o capital, bueno, é diñeiro, se pode conseguir un xeito de outro, pero o que máis nos interesa é o capital humano. Se pode facer aportación, se pode asociarse, darnos, hai diferentes cuotas, desde a pequena a máis grande, pasando pola mediana, pero o que importa é o capital humano, porque nós estamos nun período de ensayo, é dicir, estamos poñendo as primeiras pedras, creando unha estructura, creando equipos de traballo, mirando que proxectos funcionan, que proxectos fan falta, a veces tamén utilizando o método de erro en ensayo, erro, acerto, ¿no? Esto va a ir bien, esto va a ir mal, ¿no? Esto hay que darle otra vuelta, hay que volver a meter una nevera, después se saca otra vez. Entonces, sí que se necesita una serie de experiencias para que cuando podamos crear realmente la fundación, digamos las cosas claras y tengamos una experiencia detrás y un buen equipo. Por eso, pues, o fundamental es el capital humano. Claro. A parte de que sexa fundamental o capital humano, é fundamental que se teña claro que o que vos pretendedes é o que decides na propia páxina. Xuntos construímos o futuro. Que en realidade exercer o dereito de vivir en galego é unha necesidade, entre comillas. Sí, efectivamente. Hai que, ainda que son un pouco forte, a veces hai que exixilo. A veces hai que exixilo, e iso é que no intenta facer día a día encontran que aunque a veces se lle nega, se lle nega ese dereito, e día a día, cando solicitei, tiña un seguro do coche, cando solicitei, dicen, por favor, non poden mandar a versión castellano en galego, porque que teño en castellano e tal, me deron de baixo do seguro. Vaya. Eu pregunto, mira, por que me deron de baixo do seguro? Porque me daron miedo, digamos, de baixo. Non tuve un accidente, non tuve nada. Non me dixeron por qué, non poden, porque eso non pode ser, ou non pode haber unha discriminación lingüística, e eles están obrigados, ¿no?, por lei, ofrecer unha versión en galego. Non quixeron. Entonces, isto ao mellor é un caso un pouco extremo, pero estos pequenos detalles, ¿no?, que día a día van minando, ¿no? Os que temos moral vamos aí co peito descoberto, con militancia e tal, pues insistimos, ¿no? Vamos petando co puño na mesa e insistindo. Pero hai moita xente pues, que se cansa e cede. E ao final, pues, se nos pisotean os dereitos. E non pode ser que todo se xa a base de militancia e a base de esforzo. Hai que facilitarle a xente o entorno, que poda ir a comprar e que lle atendan en galego, que poda ir a buscar un documento e que xa este en galego, que poda ir a buscar unha oferta de ocio e que este en galego, que pode ir a un restaurante e que o menú este en galego. Claro. Eso, moitas veces, pues non é tan difícil. Non é tan difícil, pero... Pois pues está aí o traballo por facer. Sí, sí, non é tan difícil, pero é preciso sentirse galego primeiro. Comparando con, como dixetes así no comezo da conversa, comparando con Cataluña é diferente, non? O feito de que hasta os letreiros están en catalán e algúns deles hasta lle... algúns, bueno, extremistas... borranlle a traducción castelán. A verdade que é importante que se sintan galegos todas as persoas que o empreguen, porque están en Galicia. Se estiveran en Bélxica, terían que empregar outro idioma. Pero precisamente en Galicia sempre se sente galega. Sí, pero sí. Non reclaman, ben normal sentirse galego e incluso en certos entornos falar galego, pero que despois este todo escrito en castelán e tal, eso... acostumbrouse a sociedade a eso. Bueno. E algo de ver esta inercia sí. Que hai que vencer. E bueno, eu teño moi claro o mercado, como decía, a economía é a que tira do carro. O mercado é o que pode decidir. Sí. As empresas e o mercado, nesse sentido, claro, o consumidor, claro, tamén demanda, pero ese mercado se dá conta de que o galego vende, e non só o queixo, sino tamén outro tipo de produtos. Claro. Unha das vías polas que temos, de feito, unha das vías polas que queremos tamén, nas que queremos traballar e explorando, por a ver si... Sí, sí. Bueno, vamos pouco a pouco dando pasos adiante. Sí, sí. Sentirse galego quere dicir que non avergonzarse de empregar o noso idioma, porque algunhas persoas parece que lle dá vergonza. Es que hace tiempo que non lo hablo. É dicir que o seu hasta o propio acento descúbreos, por lo tanto, algúns deles empregar o idioma é un signo de identidade, non? A ver, eu creo que aí en unha cuestión xeracional, a xente de maior ou mellor hubo un tempo que sí que lle daba vergoña decir que falaba galego, ¿no? Porque marcaba, se estigmatizaba moito socialmente, ¿no? A xente nova simplemente pues lle dá, pues ao mellor si non teñen esa destreza comunicativa en galego, pues lle dá pereza. Mm. Bueno, sí, sí que lo falo, pero empiezan a falar dúas frases e tal, despois se cansan. Mm-hmm. ¿Por qué? Pero por qué? Pues porque non queren pasar o esforzo. Sí, sí. Entonces, claro, hay que hacerlo atractivo. Uh-huh. Entonces, saber que co galego pues podes entrar en o mellor noutras ofertas de ocio, noutro tipo de círculos, facelo útil. Claro. Claro. Y por eso o tema da internación a tema de traballar tamén a internacionalización do galego, ¿no? Sí, de que a xente se dé conta de que é unha lingua internacional, eso sí que lle vai a dar, lle pode dar moitísima perspectiva. Sí, sí, sentirse como se sinten os catalás, é dicir que en Cataluña o falar catalán non é unha cousa somente da élite, sino que é unha cuestión de emprego normal. E aí en Galicia, pois algúns deles, pois ese emprego normal non o ven tan efectivo como se pode ver aquí, non? Sí, eso que falta, que non sexa solo unha asignatura ou unha lingua para facer queimadas ou ir a tocar a gaita. No, que no día a día se pode traballar en galego, se pode vivir plenamente. Ese é pues, a meta que queremos perseguir e por eso hai moitísimos pequenos camiños que percorrer en diferentes campos e bueno, e hai moitísima xente que pode colaborar. Claro que sí. Que queira, non? Que o vexa e que diga, pois sí, sí que se pode colaborar. Como unha cosa que decía Manuel, decía el area faz unha praia. Claro, claro, claro. Pero para unha praia fan falta moitísimas areas. Pois... moitísimas grazas por atender a nosa chamada, por este pequeno espazo, por este pequeno espacio no que nos das a coñecer esa asociación tan interesante para a Fundación Manuel Bello, que bueno, pues teñades moitísimo éxito, que pronto poidamos celebrar esa fundación pois con moitísima claridade para que todo o mundo poida aproveitarse deses proxectos que estades mantendo e que seguro que terán moitísima repercusión nacional. Moitas e internacional. Exactamente. Moitas gracias a vos polo vos interese e pola oportunidade para difundir esta idea, este proxecto. E, bueno, a seguir poñendo area, sí, a día. Moitas grazas. Moitas gracias, Carolina. Que os nosos ointes se poñan na vosa páxina profundo, como era? Volvemos a repetilo, non? Manuel Bello. A páxina é www.manuel, como Manuel Bello, con V, todo xunto, .gal. Moi ben. Eso é o que queremos. De todas maneras, tamén estamos en Facebook e en Instagram. Moi ben. Como Manuel Bello, como Asociación por Fundación Manuel Bello, no caso de Facebook. Pois adiante co vosso traballo, felicitacións por esa iniciativa tan importante. Bueno, esperemos que gracias a esta pequena publicidade poidades ter moitísimos máis colaboradores. Unha aperta grande e hasta outro momento, Carolina. Radio Samboy. Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites. Galegos no baix. Maçãzinha, meu rebento, onde vais com tanta pressa? Maçãzinha, meu rebento, onde vais com tanta pressa? Anda aqui para a minha beira, diz-me que algazarra é essa. Anda aqui para a minha beira, diz-me que algazarra é essa. Diz-me que algazarra é essa, quem subiu a cerejeira? Diz-me que algazarra é essa, quem subiu a cerejeira? Baixamos a Masasiña para poder recibir a Xurxo Souto, un grande de comunicación, un grande cantante, un grande, unha persoa que admiramos moitísimo e que queremos. Damos ya ben vida. Xurxo, moi boa tarde. Hola, boa tarde. Pero grandes sodes vos, que mantedes a chama da cultura galega aí en Cataluña tamén. Nós simplemente somos humildes colaboradores. Graciñas por atendernos. Felicitacións por ese traballo enorme e inmenso que estás a facer, que nas redes tes moitísimo éxito, polo menos nos sabemos dele. Pero o que eu quería felicitarte por un traballo que vades a ter precisamente aí na Fundación Vicente Risco en Allariz. Sí, Este sábado, na Fundación Vicente Risco en Allariz, imos celebrar o 140 aniversario do nacimento desta figura fundamental da cultura galega contemporánea. E creo que vai ser unha celebración diferente e moi fermosa, porque en lugar de un congreso onde se valoran determinados profesores e profesoras os diferentes aspectos da súa obra, vai ser unha celebración emocionada, emocionante, en clave poética. Imos reivindicar a poesía de Vicente Risco, que é unha gran desconhecida. Nos conhecemos a Vicente Risco como teórico do nacionalismo, como etnógrafo, como escritor, o Porto de Pé, por exemplo, pero ten unha poesía realmente fascinante. Sí. Entón, por unha parte, eu achegarei algúns dos seus poemas e poñerán de música o grupo Radio Océano. E ti tamén. Este grupo, claro, eu tamén cantarei con eles. Cantarei con eles. Sí, pero sí. A miña función primeira é introducir os poemas. Radio Océano, que é ese grupo da época da época dos 80, sí. José Manuel Pereiro, sí. o irmão de Dolores Pereiro, que representa a modernidade, a elegancia, Rock. A vehemencia e a crítica contra a vulgaridade do día a día. Exactamente igual que o que criticaba Vicente Risco. Hai unha identidade aí, moitos anos despois, realmente fermosa. Claro que sí, naceu un mozo disti, non? Rock e Risco, non? Rock e Risco, naceu un mozo, porque un dos poemas máis fermosos de Vicente Risco chamase Morreu un mozo, directamente. Ajá. Morreu un mozo que aínda na feira topei antronte. Carai. Ai, vagarosa, lúa de inverno, para onde camiñes? Entón, a directiva da Fundación utilizou ese lema, pero non para falar de morte, sino para falar de vida. Claro. E entón, efectivamente, a palabra de Risco que vibra en clave de rock and roll. Rock and Risco. Moi ben, moi ben. Precioso, fermoso. Nos temos moitísima relación con a Fundación, posto que Celia nos facilita toda a información que se fai aí no Vicente Risco, que está semanalmente facendo moitísimas comunicacións. Estaredes entonces o día 21 ás 23 horas no Roi Xordo, non? Sí, que é un lugar aparte referencial en Allariz, tamén que leva facendo unha promoción musical dende hai moito tempo. E quero destacar o que estás dicindo, o labor de Celia e do seu equipo, do Xepe e outros compañeros. Normalmente parece que as fundacións dedicadas a grandes autores pois teñen un aquel de museo, de conservación. Isto ao contrario, é un centro de actividade cultural e de activismo maravilloso, collendo impulso do pensamento do Risco. Por exemplo, recordo un exemplo, ao ano pasado estivemos facendo unha sesión de rebético galego, Carai. Reivindicando a música grega cantada en galego. Carai. Pasan cousas extraordinarias e por iso pues, penso que vai ser algo moi lindo. Xa sei que a vos cada vos un pouco longe, pero se estou certo que tedes algún ouvinte que a mellor pode pasar por ali e que saiba que vai ser unha noite referencial, histórica, claro. Sobre todo polo que estaba comentando antes, pola descoberta da poesía de Vicente Risco, claro, que claro. Quizá é a gran desconhecida e que en clave de rock and roll colle un novo poder, colle unha nova luz, colle unha expresión plena. Precioso, vai a ser, claro que sí, ¿no? Eu xa te garantizo moitísimo éxito nese traballo que vades a fazer xunto co Radio Océano, pero eles están traballando incansablemente, tanto é así que o Faro e a Voz comunican que estrean a ópera Loba Branca, como inicio das xornadas que les fan a música ten ondas como o mar, que eles tamén presentan, sí. Verdade que son incansables no seu traballo de comunicación, e nós sentímonos orgullosos e eufanos por ser unha parte máis da comunicación de importantes cousas que se fan precisamente na Fundación, non? É que esa é a clave, a figura de Risco, un pensador, un creador tan grande, tan poderoso. Sabedes que viviu épocas dunha certa sombra. Dificultades. Claramente, claro. Sí, sí, sí. Cando foi o golpe de Estado, Risco, por unha cuestión de supervivencia, tivo que adaptarse a nova situación. Entón, estaba como o seu pensamento un pouco escondido, pero para o propio galeguismo. Sí. Cando este labor que fai Celia e as compañeiras da Fundación, cando acudimos a súa obra, estamos encontrando luz. Sí, e unha idea sí. central que me traslada a Xepe, o compañero de Fundación de Celia, que el Risco achegou a cultura galega a modernidade. Sí. Pero a modernidade non estaba en copiar pois os modelos para a redundancia da mente da Europa, da Alemanha, de que lhe gustaba tanto. A modernidade estaba en encontrar a emoción da cultura popular, esa que sempre estaba esquecida naqueles anos 30, que non aparecía, que non se chegaba, non estaba presente na universidade, que era ignorada pola cultura oficial. Aí estaba o lento para crear futuro. Por eso foi ese gran etnógrafo no que recolleu ese mito, obviamente, da loba blanca, que agora vai, xa foi estrada en Italia, pero vai ser recuperada en forma de ópera. Hombre, é algo moi bonito, moi especial. Parabéns á Fundación por tanta luz que nos está entregando. Bueno, un traballo que vades a presentar aí precisamente o día o sábado, non? O día sí. 21, que ten moitísimo que ver con persoas que bueno, traballan para recoñecer e volver a falar. Bueno, a celebración do 140 aniversario, non? O 140 aniversario do seu nacemento. Insisto, unha palabra e un pensamento absolutamente moderno e contemporáneo. Por eso esa importancia de Radio Océano, que dentro da cultura galega representa esa elegancia e esa chega naqueles anos 80 cos correntes da modernidade. Repasando na súa poesía, hai, así adiantando un pouco do que vai acontecer, hai un par de ideas moi lindas diante da proverbial debate interesado entre Coruña e Vigo, que parece que nos temos que levar mal polo fútbol. Él reivindica, claro, o sea, reivindica Coruña e Vigo como dúas partes, como dúas alas dun gran paxaro, que é a cultura galega, que é a propia Galiza, que mira cara ao futuro, que mira para o Atlántico. Uh-huh. É un dos poemas que imos reivindicar. E logo hai outra idea moi bonita que contén na súa poesía, que me sorprendeu. E que ten un par de poemas que titula O mar está canse. Ah. É dicir, claro, porque non sempre falamos do mar como o alén, onde están todos os mitos, os soños, a Atlántida, ou a illa de San Brandán, a illa do Paraíso. El disco di que o mar está canso de tanta mitoloxía, de tantos soños, e o que quere é sentir a aperta poderosa deste país. Aperta poderosa de Galiza. E por iso busca acudillo, busca refugio nas propias rías. E ese vai ser un dos poemas, esta é a experiencia mundial, que vai estrear feito canción Radio Océa. Pois... Aí, insisto, non é só simplemente unha celebración, non. É mirar cara ao futuro. É como a poesía de Risco, que se creou aí casi 100 anos, agora é un argumento para a nova música galega. Pois, moitísimas grazas. E moitísimos éxitos. O noso técnico xa nos avisa que finaliza o noso tempo. Agradecerche moitísimo este pequeniño incomodo que che fixemos, pero que para nós é un placer enorme. Moitísimas grazas a vos, e que maravilla sentir a través das ondas a vosa aperta de irmandade mediterránea. Moitas grazas. Moitísimas grazas, hasta logo. Queridos ointes, así sucedeu o noso programa de hoxe, Galegos Novais. Agardemos que fora do seu agrado e desexamos que o próximo xoves volvan outra vez a conectar con nosotros. Unha aperta grande, queridos ointes.